الفضلاء وعيتها الأخوات الفاضلات وتبتم وتاب ممساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه المكان الطيب المبارك على تاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلوات دي سانت سونو بروم بي ني مايات ني داجيوات سي بلاص بي ديكو سانت سانت بو خامني امول فمو يام ديكو نيان مودي ني كو ماي بسي كانما كانام اي ات يو بري با ني اندكو اك سوني نجابوت با ني باي لين في نيوم ني ديكو دولار بوتي نيغي نويو warde ki bi yepp diko tambale ci kilifa diine yi li tambale ci imam bu mag bi ba ci souf di nuyu chef de village bi di nuyu president communauté rurale bi ak ñi mu yelef ba ci souf di nuyu mbokk yi tew ci jotaay bi yepp di len wax marhaban bikum wa kullu amin wa antum bi khair وتقبل الله منا ومنكم دي نوي تاميت سونو غان بو تيد بي دي سونو استاذ دي سونو امام دي استاذ سعيد لي دي موك بو خامني نييب راني نانكو بو باخ سي ييڠوتو بي مي ييڠوتو سي داو دانيك ديكو يو بري سي سينيغال ديم ناف diko ñaanal yalla mu defal ko wer ak werle diko ñaanal yalla mu kattal ko ba limu ñu bëgg waxtaanal tay mu man ko jallale nimu ko bëgge ak nimu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla tamit mu ubbi suñu xol ak suñu xel ba limuy wax mu mëna dugg suñu xol ñu jëfëndiko ko jëriñoo ndax waxtaan mu bëgg mu gatt li ci am jëriñ moy buñu joggé appliquer ndax julit sa yu déggé qala allah wala qala rasul lim wara def moy joxé nopam bi ci bopam ak nopam bi ci bir xolam pour su joggé rek lañu wax mune sami'na wa ata'na ndax sami'na wa asayna moy nga joggé fi li ñu wax fi yépp do ko appliquer ndax buñu néna yalla néna yoonenté néna rek ñu lay wax digël wala ñu téral liñ lay digal budé yaangi ci wor nga gëna sax liñ lay téré sulé yaangi ci wor nga bayyi lool rek la wax di jëriñ té junit fu mëna né ak niveau fu mëna tollu dafa aajo ko kay fatali motax jotaay yu melni ñu jar diko bëriyal lu bëri di ñaan yalla bëna guutal mawdu bi ñi waxtana tay moy ndaw ak l'islam ñepp xam nañ jamono bi ñuy dundu jamono bu tay war la si walu fitna fitnatu shubuhat ñoo fi bari ak fitnatu shahawat ñaari façon fitna yepp ñoo fess ci jamono bi ñuy dund ngon jeune bi fi dundu aaji wona ñu fatiri ko diine bu baax mu mëna xam fan lay tek tankam ngon mu nekk mawdu bo xamne bu ñu aaji wona di ñaan yalla mu def ci ñun degg ak top di ñaanal suñu ustaz yalla defal ko tawfiq ba mu def ko ni sopp suñu borom subhanahu wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullah الإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله لأمته هاديا ومربيا فعلمها ورباها وعدها فأحسن إعدادها شبابها وكهولها وشيوخها ورضي الله تعالى عن صحابته الأبرار الذين تربوا على يديه وتعصصوا بحديه فكانوا خير مثال لشباب المسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تمبلي تيتور يالله تبارك وتعالى di sant yalla mi nga xamne mo nu jubal ci l'islam nekul sunu katan sunu doole sunu keur keur yi sunu yeungatu bañu jub ci l'islam yalla la neex ñu jub ñoo ngi sant yalla ci loolu di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi ginaaw lolou mbokk yi di len ziyara di len balu ak di jital ci nuyo bi magi dekk bi imam ak ñi nek ci ginaawam ak ki jité gox bi ginaaw lolou mbokk yi di len ziyara bu baakha baax ci beccëk yu mag yi nu nek muy fani tawaski ginaaw lolou ñu am contante ak mbekté delu ci wat suñu ñaarël bi yoon ci dëkk bi tay ndax japp na né mësoon na fé ñëw tay moy ñaarël bi yoon kon sant ñeñ na yalla tabarak wa taala mi ñu may ñu dund fekk ba mëna ñëwaat ci dëkk bi di ziaré sama mbokk bi nek sama ndey jor muy imam oustaz mbagnik wax deug yalla ñu ngi ak mom ci dara je fele ci nekkin wu rafet muy lima koy ñëk ñé chaque jour damay wax né dafa yaru ni dina nek woon xoxom sax mé du yaru mé mom dafa am xoxom bare yaru wax deug yalla liggey bi fele dakar ci dara ja mu ngi ci japp fukki loxom ngi ñaan yalla mu barkel ko mbokk yi ginaaw lolu wax na legi ci bi muy ubbi waxtaan wi ne tombu bi ñuy waxtane tombu bu jara waxtane la lutax mu nekk tombu bu jara waxtane wax na legi ñaari mbir dañu nekk ci jamono jo xamne ñaari mbir dafa eulum rew mi muy fitnatu shubuhat ak fitnatu sahwat fitna gu ñeuk ji tax war nañu tamb tan tomb bi muy islam ak ndaw yi diko waxtane moy chaque jour war nañu leralal ndaw yi lan moy l'islam war nañu leral tamit l'islam lan la wax ci ndaw yi pour ndaw yi xam fu ñuy tek sen tank parce que jamono bi dafa lendeum ñi naxate dañu bari fu nek ñu nga fa bayyi wuñu jeeri bayyi wuñu geej bayyi wuñu fu soufé bayyi wuñu fu kawé fep lañ tassaro ci aduna bi pour détruire l'islam pour yaq ko duggal ci ay tiaxan duggal ci ay banex wota kat yi bari ba nga xamne kent xamul nu ñu toll li yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam doon wax ne إنما أخاف عليكم أئمة المدلين إذا وقع عليكم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة كي الله يوني وانتي ندور نواخني lima ragal ci yeen moy ay njit yuy rere laté tay ku gis wote yi ci l'islam nga xamné galankor na ay ndaw yu goor ak yu jigen ay maga ki ndaw sayram day daw lélé nga gis ay julit yo xamné xam nga né ñi buñ dé dañu dem safara Omar ibn al-Khattab dafa gis ben way bu japp ci ben estati di yuxu bay joy Omar joy sahabatul kiram ñu ne ko waaw Omar ya ngi bëgg war noy gisé ab bokalé kat kuy jaamu xërem ngay joy ci mbiram mune ma joy ma ngir waji mune len joy ma ngir waji waye sama xel dafa dem ci ay alquran lol moma joy lo ñu ne ko omar ban aya mo la wara joy lo ci mbir waji mune amilatun nasiba gay ne ko omar amilatun nasiba moy lan mune ku sonu te du fayeku ki da sonu te du fayeku ak beuri ci senegal ñu sonu te duñu fayeku yowmal qiyam ak beuy Et pourtant, ñoñu di son dañ nan ci diiné lañ nek dañ nan ñi ngi jaamu yalla dañ nan ñi ngi selal fekk yowmal qiyam yalla du len fay lutax yalla du len fay moy yalla bi mu bëgge ñu jaamu ko dafa santane nañ ko jaamu d'accord ngeen waye dafa woné niñ koy jaamo mu yoni ab yonent ne ko demal nga woné nuñ may jaamo ginnaw bo len waxé nañ ma jaamu bañu taxaw bëgg ma jaamu nang len won niñ may jaamo yonent bobu ñew nek ci liko yalla yoni won bañu gëf liko yalla yoni won ak niñ doon jaamo yalla nit ñi dal koy bayyi dem ci leneen est ce que kon nit ñi dañan fayeku borom xam xam yi dañu teunk taxi ci taxi pour nit yalla nangu jëfëm yu tudé ko shurutu qubulul amal sart yi yalla di nango jëf ñun ñi ngi jëf julli nañ légui takusan pour yalla nangu takusan gogu fokk mu teggu ci ay sart yu wër yu lèr yalla do nga nangu julli gi su ci teggul yalla du ko nangu lol motax jarna xam parce que alquran dene amna ñu sonu te yalla du len fay te nak ñepp nga sonno même ki nga fekk fi mu samp ab garab bi yuux mi ngi son mais est ce que yalla dina ko fay xol ak tek radio di yuux depuis 9h ba 4h du matin te yalla du ko fay kuku jarna leral limu nek lan la ba mu xamne yuxo mi day tankal nit ñi rek mais ëlëk yowmal qiyam amilatun nasiba dafa sonu me yalla du ko fay sart bu ñëk bi moy ki jëf jëf ji na am ngëm da nek ab julit bu gëm yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne kep ku jëf te abo iman yalla du ko nangu wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kon ki jëf na gëm lélé nga gis ay nit yo xamné liñuy def ci ay mbir liñuy def ci ay mbir kenn xamul num tollu wayé yalla du ko nangu kon il faut bu ñëk bi moy mu am iman pour yalla nangou jëf ki jëf ñaarel moy na am ikhlas na selal jëf dina yalla tax bi muy jëf jëf dina yalla tax sa yu nit defé té limuy def yalla taxul yalla du ko nangou ñettel moy nang ko defé ni ko yenen ti yalla muhammad defé man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu yent bi neena kenn duko nang kep sas ben bir ci sunu bir mi mune fa huwa rad dagn ko koy delo lutax parce que yalla yoni na yonent bi jangalena leral na ba alquran mo wax ne yont yalla muhammad lepp la jangale abu darda neena ben yahud ñew na ci man ne ma ndax diine ji yonent bi jangalena lepp mune ko yonent bi jangalena ba jangalena boy dug ci douss jangalena ba jangale bo genné ci douss noy genné bo nekké ci bir douss bi no fay nekké kon bayiwul dara mbokk yi ñentelu charte moy jëf ji nga don jëf ginnaw bang ko jëfé niko yent yalla muhammad défé nang ko def ci waxtu wi mu ko defon so defé ben mbir té waxtom jotut ken duko nang bu ben way né won légui na anticiper koor gi heure bi wala timis na ko anticiper heure bi wala gé djulina wala djuliwul djulina mais ken duko nang parce que defuko ci waxtom kon ñaar yu sew la moy nang ko def niko yonenti yalla muhammad defé ñentel nga def ko ci waxtu wi mu ko def lol moy la ilaha illallah muhammad rasulullah kon lol war nañ ko leral nit ñi la ilaha illallah muhammad rasulullah moy yalla lañuy jaamu muhammad moy wone li ñuy jaamu yalla lol moy la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah moy yalla lañ wara jaamu muhammad rasulullah moy muhammad moy wone li ñuy jaamu yalla motam mu ne khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen di jaamo yalla jël len ko ci man muhammad duñ ko jël ci kenn ak kumu meuna don nak kenn du jël ci yow dara kumu meuna don la wax fi may wax ak yeen ku sa xel nek rek kokku la kenn du jël ci mom dara kenn dong lañu jëlé moy muhammad motax yalla ne ko wama ataakumur rasul fakhuzu wama nahaakum anhu fantahu lu len muhammad indil jël len lum len tera bayi len muhammad nak mo indi won diine ji ku fi bayi li muhammad indi nga dem ci lenen yowmal qiyam da nga sonu me do faye ko mo lo motax mo xale dafa bari ci senegal ñu sonu te duñ faye ko ba nan lay def attention pour ñu mëna and ak yeen ci waxtaan wi tambu bu ñëk bi muqaddima lay doon ñaarel bi ñu wax man humus shabab ñettel moy ma wajibu shabab ñentel ma haqu shabab juromel ihtimamul islam bis shabab jurom benel as shabab fil qur'an jurom ñaarel as shabab fi sunna jurom ñettel moy wasiyal shabab tombu ñëk bi te moy muqaddima bi moy dañu wara xamne l'islam pas pas la aqida wa amal wa suluk wa khuluq wa inna al-islam manhajun kamil lil hayat al fardiyya wal ijtimaiyya wa annahu yatamathalu bi kamilihi fi shabab al muslimin dañu wara xamne l'islam mokki pass pass la bu nit di fass ci xolam ba pare pass pass bobu ginaaw biñ ko fassé nga jëfé ko motax yoonte yalla muhammad bu mi wax iman dané ma waqara fil qalb ci xol lay nek waye bu nekké ci xol ba pare après ndax doyna dédé fokk ciëri jëfé ko motax ñaari mbir yi ñoo am ci l'islam iman ak islam iman xol bi mokoy ligéeyal yalla islam ciir bi ciir yi la ba tax duñu ben iman juroom ben tomb la islam juroomi tomb iman yep juroom ben yep ci xol bi la xol be koy def al imanu billah al imanu bil malaika al imanu bir rusul al imanu bil kutub al imanu bil yawmil akhir al iman bil qadar khairihi wa sharrihi lol moy iman yi juram ben yep fumuy nek ci xol xol bi mokay ligey mota yalla mun rabbukum a'lamu bima fi nufusikum bo ñewé ci l'islam nak jurom yoyu cër yi la shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah sédéné yalla kenn la muhammad yalla ko yoni lool lan mo koy def ci nit xol lamiñ cër iqami salat lan mo koy def cër yi bu ngeen gis ko xamné day def salat cër yi di ci bok itay zakat lan mo koy def sawm ramadan lan mo koy def hajjul bayt lan mo koy def kon liñ waxone legi iman xol bi la islam cër yi la kon ginnaw ba islam iman bi nekké ci xol bi fokk amal ñew jëf fokk julit bi nango jëf lolu mu gëm mu koy jëfé ci xolam ñu xamné ki gëm na yalla waye wa suluk fokk mu feñ ci comportement wa khuluq fakk mu nek ci jikom gis ngeen buñu xolé ñaari mbir yi wala ñatt muy pass pass bi ak comportement doomu adam ak jikom tay danaka da ngay wax ne nit ñi dañuy dund l'islam bu amul jikko bu amul dara su doon ciéb la bu doon islam ciéb la ñu ne ciéb bi amul xorom bu doon café la ñu ne amul sucre lu tax lool lu tax lool moy mbir yi dañ koy dund ci kaw demuñ ci fond ba islam bobu mbok yi aw dundin la aw dundin la bo xamne julit bi daf koy dund mu doga nek ci l'islam soko dund rek nek go ci dara fam ñu nga dund diini motam bu ne aw dundin la wu nit di dund bu nekké mom kenn mën na ko dund bu fekké dafa nek ci mbolo mën na dund l'islam bob waye mom l'islam bobu julit bi wara dund dafa ëmb dund julit bi rawati na nak julit bobu ñu naan ndaw lutax li annahum humul mukallafun wal mukhatabuna awwalan ñom ndaw yoy ñom ñoo mesur te ñom la l'islam di waxal xale yi nga xamne mesure guñ l'islam waxul ak ñom pa yi nga xamne dañoo maget ak mère yi amna ci len takalif ash-sharia luñ len bayyi luñ len waccel ñom amna mbir yu len l'islam teggil kon kan la l'islam waxal 100% ash-shab kok ñu nan ndaw mbok yi ndaw yoyu l'islam di waxal l'islam balu len dara amma gona yi ndaw yi l'islam amna yu mu len bal dañ len di yar rek ci diina ji ndax buñu magge ñu mëna dundu diina ji magge yi nga xamne mbir yu bare bari mëna tuñu ko wacc na len amma ndaw yi nak l'islam jéggelu len dara bu fekké 100% la dañ len laaj 100% yépp motam dina nek gatché nga ñew ci réew mi fekk ñuy ndamo 95% musulman té du feñ fen dëkk bo dem ba ci seen dëkk bi suñu doon wax né ñaata julit ñoo fi dëkk lu ngeen di wax 100% amul leneen waye feñul fen jakk jaangi ni takusan fessul té né ngeen ay julit 100% ñoo fi dëkk ana julit yi amul ay julit kon xana yu dem jakk kon ana julit di la wax ana ñu sen 100% fi musulman ana mu normalement 100% musulman so duggé ci jakk ji dafa rafé kon 5 heures bi waron nga baña mëna julli ji sax ndax mbedd mu xat gaay jakk ji fess na bañu lal ci mbedd yi ndax medine non la wona juma yonent bi da nan fess ci biti ba ci biti ciep ñu lal ko so ñewé day melé vendredi lañ nekk te julli tafsan la wala julli suba wala julli tiswar wala julli ge tay bala jakk ji fess tak am am gaay yo xamne beñeñ fa bisab ñu doga ñew ci juma ji julis lolou l'islam l'islam aw dundin la wu nit di dundu dundam yeb l'islam mi def ko eumbe 24 heures sur 24 becc beeg lepp lolou moy l'islam mais na dundu l'islam parce que tay la tabaski na am yere yuma tek ne ba becc bi passé ma commencé wat wala ci wéru sangam lañ nek wér wi su amé nit ñi dañu wara jaamu yalla su wér wi démé nit ñi lu diiné ku def lool da ngay sonna sa bop rek l'islam aw dundin la la wax u julli di dund tay dundin wo yalla ng ko gal ci loosu ndaw yi teggil ko len xalé yi ak magge yi lizalika kana lishababi dawran barizan fil mujtama al islami law motax ndaw yi am role buñu wara jouer ci societe islamique mbokk yi l'islam diine joji yalla joxone yonti yalla muhammad ñan ñoko samp ci kaw suuf ay ndaw ndaw luñ nane ali ndaw luñ nane abubakar lele boone abubakar ben way bu gatt xel japp ne ben pa bu magget la won wala usman ibn affan wala ali wala bilal wala ammar li tax ngeen xamne ñooñu ay ndaw lañ won benen bi yalla du yoni muhammad 40 ans la am te muhammad mo magon ñi ci dess kon lan lañ won pour fi nak soone nañ wara dañu wara melne bilal ben way japp ne non bilal pa bu magget la man bala may jaamu yalla bon warna géré ba ci kanam quoi te ko ci temps bi branché wu warna sol samay jëngël warna parce que ñiñ may wax ñoñu ay magget lañ ay abubakar mani ñoñu ay xalé yu ndaw lañ woon jamono bi yalla di yoni muhammad bobu yonent yalla bi mi ngi am 40 ans ñi ñew ñep yonent yalla be len mag kon lu muy teki moy ay ndaw lañ woon yalla mësta yoni yonent mu nek pa mais lolu réalité sax duñ ko nangu pa mënul communiquer ak jeune parce que boy bi na non xolal da ngay amna xalé goor sax ñu ci kër nga non Ablaye Ndiaye sen papa lañu tuddé Ablaye Ndiaye non pa bi génération dafa passé ngi dégg boy di wax même suñu papa yi jigéen yi dañ nan ñu ñoo leen raw génération mënu ñu communiquer ak ñom kon bu yalla yoni won ben yonent mu wara ñew wara wax ak nit ñi fekk pa bu magget la mais day am yu ko raw kon yalla bu yoni day yoni ndaw lu tollok ndaw yi xam lepp ñoo wara waxtaan ak ñom ci lolu xap parce que xamal leen ni amul njëriñ mbokk yi ndaw ci l'islam dafa am rôle bu reuy bu mu wara jouer dafa am taxaway bu mag bu mu wara taxaw bu de goor bu de jigen buñ doon misal walaw tasawwarna al mujtama' qasran samikhan fashab labinatun min labinat hadha al qasr wa juz'un min ajza'i mabnahu buñ doon misal société islamique bi ñukoy misal mu nek ben château dañuy gis ne ndawli ben brique la wala ben matière la buñu wara tabaxé château bi pour mu taxaw matière bobu wala brique bobu bu ñew rek château bi du mëna bax kon kan moy ndawli wala ñuko doon misal mu nek ben appareil de lañ gis ne ndawli bu doon auto la da lañ gis ne moy tiabi ji auto ngi ni taxaw sans tiabi li ngeen xalaat ci auto bobu kon ndawli moy tiabi ji wala ñuy misal ben appareil télévision la wala ben nangam la mais amna lu ko wara taal lol diko taal moy ndaw kon ndaw lo am importance la mbokk yi ci bir société bi muy dund sa yo xamantene am nañu bagage yi ñuy tabaxé ñu am tabax kat bu mous bu man limi def danañ gis né liñu bëgg dina mëna nek dinañ am tabax bu baax bu yag bu dund bu diré ay at waye sa yu ñu amé matière yoy ñu wara tabaxé mu nek yu primé ñu am maçon bu mënul dara bu jangul maçonnerie lu ngeen di yakkar ci tabax bobu moy sa yu ñu amé ay ndaw yu funeux comme ndaw tay nga xamné bëri lañ def seen bop ak nek ay gaynde nek ay rappeur ay musicien di tak seeni tubey ci seeni xoti tat ñu ñew legi ma ngi koy wax apprenti wi tubey lan lañ ko doon jël lan pour lan mo taxone mu jog tubey ak ceinture ak geño ñor yeen yaaka na yeen ñep seen tubey amna ñor mais ñor lan lay jëriñ mbokk yi pour lan ñu tak ko fan ci ndig wala yeen affaire yoy yexegul fi tubey ci tadi ci bi ci poji sile bi na dung ci biti nga dafa ne ponkal muy daw na di yëkkat tubey ci kaw di daw di yëkkat tubey kañ lay yegg fum jom wala maso bi nga xamne say tege ñaari bir yëkkat tubey ji encore lolou muy liggey kañ lay bax kañ lay paré mais lolou ban aada la lolou kan lañ ci roy mo tax dañu dem ñun ba xamatu ñu ñuy roy moy ñu am ay ndaw yu funeux funeux nga xamne tay seen bop yi dara nekk ci même bo fekke tay jeune yi tok di waxtan do ci jeriñu même sen langage rek mëno comprendre da ngay gis ku wax ba paré do mëna xam ki num wax ay bay waw ay ma ay ken xamul sayram day daw lool nak mo tardé Sénégal ay ndaw yu funux yu amul repère amuñu royu kay ñal lañuy roy ci Sénégal demb jigen ci gëna yees ci aduna jigen ci gëna yees la wax de ci dëkk su la nit ñi doon yé dañ la lo bon bon bok war nga jur mbeurum lamb lo alku alku war nga jur mbeurum lamb tay buñ lay tag lolu moy pé té ku yees lañ ko doon wax jigen ju bon lañ doon wax lool ñu dem tay ñan lañuy roy ci Sénégal ñan lañuy roy ñan sa ñoy roy kay mbeur yi footballeur yi musicien ñoy roy kay wala ñett ñi ñoy roy kay ci Sénégal ko gis royul mbeur mu ngi roy ben footballeur ku roy footballeur mu ngi roy ben musicien motax peuple bi nek peuple bu funeux peuple bo xamne fegay ak kene xamul fuñu jëm kon lol motax mbok yi sa yo xamantene ak société yar nañ seeni ndaw formé len jaaral len fi yonti yalla muhammad jaaral lol ndaw yi mu yaron yonti yalla muhammad gennul aduna ludul islamiser na golf bi jamono bi ko yalla di yoni ñeen fukki at lam bi muy genn aduna mu ngi dund juroom benn fukki at ak ñett kon ñaata at la dund diine bi ah 23 ans ci la samp islam bi islamise golf bi yeb benn drapeau di naw la ilaha illa muhammad rasulullah yonti yalla muhammad gennul aduna lu la wax lu islamise na golf bi suma ne golf bi waxuma arabie saoudite de waxuma makka de golf bi la wax lolou ngeen deg ñu naan khalijul arabi nga xamne état yoy yep ngay gis ñu nek ay julit yonent bi gennul aduna dul islamiser nak ñep di jaamu yalla mu and ak ndaw yoy ma len doon wax sank ñom abubakar ñom umar ñom ammar ñom sahib ñom mus'ab ibnu umair premier ambassadeur yenen ti yalla muhammad madinatu munawwar yenen bi nek makka préparer ammar mu dem medine balaji terrain bi bala yenen bi ñu fek ammar genn walu medine yep tublo nako gis nga demb le l'islam amone tiafka ndax ñi doon dugg ci l'islam dañu xamone ne ñom ay element lañ ay membre lañ yo xamne li ñu dugg même bu yonent bi genné aduna ñom dañ ñew wara liggéey mais xolal ñun tay xolal ñun suñu bop ñun ñi wota yépp ñun ay julit lañ ñu ñun ñëpp ay julit lañ comme li ngeen wax légui ngeen né giro 80 lepp ngeen né 100% musulman do la ngeen wax 100% mais du feñul fen